Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Katalonia chce niepodległości, ale gotowa jest ją zawiesić na czas negocjacji. Na początek wystąpienie katalońskiego szefa rządu. Blisko porozumienia w sprawie prezydenckiej reformy sądownictwa. Marszałek Senatu spodziewa się jeszcze jednego spotkania prezesa PiS-u z głową państwa. Polska gospodarka rośnie w oczach ekspertów. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawia dobre prognozy. O mandat do ogłoszenia niepodległości zwrócił się do parlamentu szef rządu Katalonii. Jednocześnie Carles Puigdemont zaproponował, tu cytat, zawieszenie efektów deklaracji niepodległości. Stwierdził, że chce prowadzić rozmowę także z udziałem zagranicznych mediatorów. W przemówieniu wygłoszonym przed parlamentem powiedział, że najważniejsze jest zmniejszenie napięcia wokół Katalonii. Przypomniał, że na początku października przeprowadzono referendum niepodległościowe. I jako prezydent de la Generalitat... Jako premier katalońskiego rządu, prezentując wyniki referendum, uważam, że społeczeństwo nałożyło na nas obowiązek przekształcenia Katalonii w niepodległe państwo, którego ustrojem będzie republika. Ale jak dodawał, nie jesteśmy kryminalistami, nie jesteśmy szalańcami, oświadczył i podkreślał, że Katalończycy nie chcą konfliktu, ale zrozumienia ze strony Hiszpanii. Jest blisko porozumienia pomiędzy prezydentem a prezesem PiS-u w sprawie reformy sądownictwa. Mówi o tym marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Spodziewa się on, że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania obu polityków. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki, prezydent Andrzej Duda otrzymał poprawki PiS-u do swoich ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Mogę powiedzieć, że one nie wnikają głęboko w treść ustaw jednej i drugiej i mam nadzieję, że będą to zaakceptowane przez pana prezydenta. Mówił Karczewski w rozmowie z TVP Info. Marszałek wyraził przekonanie, że do końca roku ustawy reformujące sądownictwo zostaną uchwalone. Prezydent Andrzej Duda pod koniec lipca zawetował ustawy dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, przygotowane przez rządową większość. Własne propozycje ustaw prezydent przedstawił pod koniec września. Zaakceptowano wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie Zgromadzenia Narodowego. Ma się ono zebrać 5 grudnia, poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Andrzej Duda wygłosi wtedy orędzie. Zgromadzenie Narodowe to wspólne obrady Sejmu i Senatu. Ostatni raz zbierało się w kwietniu zeszłego roku. 5 grudnia przypada 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Wcześniej prezydent mówił, że orędzie do Zgromadzenia Narodowego ma być inauguracją obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Lepsze prognozy dla polskiej gospodarki, tym razem przychylniej na wzrost naszego PKB patrzy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Przewiduje on także minimalnie lepsze wyniki dla światowej gospodarki. Do raportu zajrzał nasz korespondent w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego w tym roku produkt krajowy brutto Polski wzrośnie o 3,8%, czyli o 0,4% więcej niż przewidywano w poprzednim raporcie. Przyszłoroczny wzrost gospodarczy naszego kraju ma wynieść 3,3% zamiast przewidywanych wcześniej 3,2%. Analitycy funduszu skorygowali prognozy z powodu lepszych wyników polskiej gospodarki w pierwszej połowie roku oraz oczekiwanego przyspieszenia realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył także prognozę tegorocznej inflacji w Polsce. Ma ona wynieść 1,9% zamiast 2,2%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I w temacie gospodarki zostajemy. Praca po godzinach, brak podwyżek, mobbing. Takie warunki pracy mogą być przyczyną depresji, załamań nerwowych, a także innych chorób. Młodzi ludzie częściej radzą sobie z problemami w pracy i zmieniają zajęcie. Starsi często tkwią na swoich stanowiskach w obawie przed zmianami i niechęcią pracodawców do zatrudniania seniorów. I choć praca jest koniecznością, to byłoby dobrze, gdyby była także przyjemnością, o czym przypominamy w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. W zależności od tego, jaki kto ma też plan na życie, młodemu człowiekowi też zależy na czymś zupełnie innym niż starszemu, który chce się ustabilizować. Tak. Mają dzieci i nie chcą siedzieć po godzinach, chcą sobie ułożyć życie poza pracą i wprost mówią, że będą pracowali tylko do godziny 17. Pracownik się czuł mobbingowany, ponieważ pracodawca od niego wymagał tego, co on miał w umowie o pracę. Na przykład, żeby się nie spóźniał. Doktor Joanna Krzyżanowska z Budzka, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Trzeba zmotywować do pracy ludzi w taki sposób, żeby im się faktycznie chciało. Znaczy wyegzekwować te prace, ale też tak zachęcić, żeby oni nie czuli się poganiani, chwalić, żeby znajdować te dobre rzeczy, które personel robi. Są kuchnie, są pokoje, gdzie można sobie usiąść spokojnie,

No i tym razem Argentyna. Jeżeli chodzi o scenę argentyńską, to zdominowana jest przede wszystkim, no tak, zdominowana jest przez mężczyzn, a tutaj proszę, debiutancka płyta Dat Garcia, Maleducada. Całość to taki nowoczesny folk, gdzie produkcją zajmuje się pani Garcia. No i przekaz taki bardzo, bardzo feministyczny. Pani Dat Garcia, Argentyna. To ja podróżuję głównie po Nowej Ameryce, ale ty dołączysz do mnie. Pan Robert też. Tak, może się wydarzyć. No bo ja rzeczywiście przez chwilę byłem w Saigonie, to mało dość jest południowoamerykański kraj, ale być może, a nawet z całą pewnością dołączę, nie wiem w ilu utworach. Na razie jeszcze tu dziękuję bardzo za maile, bo przeglądam szybciutko, pan Zbyszek jedzie na wesele, pana Kraty, bardzo gratuluję, a co ja chciałem? Grupa z Marsylii tym razem, czyli też nie jest Ameryka Południowa. I to jest chór męski, który śpiewa pieśni z XII-XIII wieku z południa Francji, śpiewany po prowansalsku w takiej bardzo ładnym, polifonicznym układzie. Bardzo zapraszam, też są bębenki, więc to tak się może troszkę zmiksuje. A może nie. Ese salam despira de despeluchu do cacabriu, caraqueoju, la fusillade, ma vieille reine du pumoir qui vive, dit les souvenirs qui miraient, stole ou plus grand crime que ce spa, escaqueoju des grands combats, sa troufie m'a perdu la testa. Pare que tira le canou, siegue tout très poleré vous, son poêle à santa rou, a que mara il est l'or des rêves, stop plus la foudier ou j'ai d'en pointu. Sa troufie m'a perdu la testa. Messieurs, Zalame, Zala, Zala, Zala, Zala, Zala, Zala, Zala, Zala, la fusilla, ma, ma, les reines du mois, et les souvenirs, dans le du grand crime, qu'est-ce que c'est pas? Escaqueoju, les grands combats, sa troufie m'a perdu la testa. Pare que tira le canou, siegue tout le poderez-vous, son cuore a sauta, ou, a que mara une erreur. Sa troufie m'a perdu la teste. Ouais, espéda que la nouvelle elle manque à la faire à mon tout. Aïe, tamploura, que ma papella si ferme plus ni due ni giù. Pare donc que la buena me proventi l'année sur l'ennemi. Après nous sommes perdu un bandit, t'as la main à vie la coulée. Pare que tira le canou, canou, c'est le bon. Perdu mes pays et pas, vieillarez-vous, brave Junès, et la via pas visto tita, en cas que vous faites vous suffira, car via qu'est-ce qu'il est, mais justesse, pas les quentina, nous canons, c'est que tout fait, correz-vous, son cuore a sauta, ou, a que mal a eu les rodeurs, stop, nous la foudier, ou j'en donc, ou en diou, sa troufie m'a perdu la testa. Mais c'est ça, la modeste, vila, cartesque, ou un chien, ou un chien, Et tout son cadre près les armes, un père soutenit la liberté. C'est n'est-ce mort, toi, mi, pas des larmes, car elle est poutée bien vita. Maï plani tout, tout ça, troufima. Adhérez pas, et l'ou mesquine, a subi l'ou soir du cookie, de la buena mère est victime. Bah, c'est quand que tu nous dénoues, trouba sa tête, sta une cantou, pour que quand t'es une tête, ou, et ni rien ni la grève, stop, quand t'as foutu, ou j'en donne, ou en diou. Sa troufi ma trouba sa testa. Troufi la san, troufi me

bardzo ładnie. Tribalistas i grupem... Fora de Memoria. No pięknie, pięknie. Fora de Memoria, dobrze. Brazylia, byłem w Brazylii. Byłeś w Brazylii, ja będę w Warszawie natomiast na ten czas, gdyż parę dni temu albo paręnaście odbyło się skrzyżowanie kultur, na którym zaszalało parę zespołów. Zespołów znanych Państwu też z naszej audycji, na przykład bracia Mandrian, których może a propos Ameryki Południowej też coś tam przypomnimy, ale na razie Baba Zula. Baba Zula to jest turecka scena alternatywna, może tak nazwijmy, mocno odwołująca się do korzeni muzyki tureckiej, ale generalnie big beatowa i z okazji chyba 20-lecia wydała w tym roku dwupłytowy album. I pozwolę sobie z drugiej płytki zaprezentować Państwu dub zrobiony przez Rastamana. No bo pomyślałem sobie właśnie, że to też będzie kompatybilne z tym, co słyszałem jadąc w samochodzie jeszcze, bo wtedy tam było jakieś dubowanie. Więc bardzo proszę, ufak dub. Küçücük kalbi bu müzikle yattı. Babazula. Bardzo ładny. Rio Mira. Powracam do płyty Rio Mira, bo już kiedyś prezentowałem. A to płyta fantastyczna jest. Dlatego, no między innymi dlatego, że dwie siły. Jedna z Ekwadoru, druga z Kolumbii. Na czele tych dwóch sił stoi pani Carla Canora. No, a głównym instrumentem jest marimba, chociaż oczywiście nie tylko, bo zestaw tych instrumentów perkusyjnych naprawdę ogromny. Za instrumenty perkusyjne na tej płycie odpowiada Choco Quip Town, ale także Guiateros de San Jacinto. Dwa ponoć bardzo uznane zespoły. Płyta Marimbo del Pacifico. Wybrałem tym razem utwór, niech spojrzę. A, Roman. O Romanie. Bardzo ładny. Se junta. Aj, aj, Romany, Romany, Lium, Mira. No, bardzo fantastyczna płyta. Marimba. Zresztą nasza ostatnio jakoś taka ulubiona. No może nie tyle, że ulubiona, ale bardzo często. I czy to jest Afryka, czy Ameryka Południowa, ale nawet czy to jest Londyn, jakaś muzyka z pogranicza elektronicznej. No ta marimba się przewija przez Magla dosyć często. No a teraz u mnie z kolei będzie zero elektroniki. Będą trąby, pora na trąby. I to trąby nasze krajowe. Z naszej Polski ukochanej i pięknie, gdyż jest to zespół, który bardzo lubię, Państwu już prezentowałem, zespół uprawiający na pierwszej płycie folklor miejski, na płycie, która się ukaże niebawem w listopadzie, więc to jest przedpremierowa prezentacja. Folklor ten nieco pomieszany, natomiast jest to folklor grany, jak to powiedzieć, zero cepeli, zero ideologii, zero dodawania jakiegoś czy czegoś tam. To jest czysty, prawdziwy żywioł, energia prawdziwa i czysta, tak jak w muzyce big beatowej, bardzo taneczna muzyka, wiem, bo sam żem tańczył przy akompaniamencie owego zespołu. Zespół nazywa się Tęgie Chłopy. No i kawałeczek taki na zachętę, później pewnie będziemy wracać do owej płyty. Mnie teraz wystrzeli w góry Wandy i tym razem Peru. Nie wiem, czy peruwiańska muzyka kiedykolwiek była u nas gościowa. Nie przypominam sobie. Bardzo ciekawa składanka, bo przedziwnie brzmi ta muzyka. Ja się nie spodziewałem, że akurat w górach coś takiego będzie grane. Nazywa się Andina, ta składanka The Sound of Peruvian Andes. Andina? Andina. To nie elegancko, żeby w jesieni przy takiej porze Andina. Andina, mówię. Andina. La Macedora. Los Campandres zaśpiewają i zagrają. Ay, mamá. bueno sino mal. Este ritmo sabe que en amor con tu rito son para gozar. Vamos a bailar la metedor. Potosito bueno sino mal. Este ritmo sabe que en amor con tu rito son para gozar. Mi to z jakimś morzem, oceanem, a nie górę mi się skojarzyło. No ale świetne, ja nie znałem peruwiańskiej muzyki. Znałeś tylko Condor Pasa znałeś i Fletnie Pana i no właśnie, peruwiańczyków to... w ponczach i kapeluszach grających na rynku w Krakowie to i w Wiedniu. To akurat była muzyka, którą można było mnie torturować. Jakbyś miał zamiar mnie torturować kiedyś. Mam taką. No to mógłbyś coś takiego przynieść. Muzykę to wtedy Andu bym cierpiał czy coś takiego. Prawdziwie. Los Compadres się nazywa. Andina, cała składanka, bardzo fajne rzeczy. Dobrze, więc to była płyta Anginie. Ja też zacząłem, że popełniłem błąd czeski, gdyż pomyliłem braci Meridian z Mondrianem, moim ulubionym malarzem. Za karę nie będzie braci Meridian w tej audycji, będą w następnej. A teraz Brazylia, czyli jestem w końcu w tej Ameryce Południowej i mogę już spokojnie się oddalać, gdy słowa dotrzymałem. Sompera. We'll be right back. To Agnieszka tak krzyknęła? Nie, nie, coś się stało. No, zaskakującą pieśń przyniosłeś. Fajne. Fajne, rzeczywiście. I dobra, to co? Teraz ja szybciutko. Quantic i Nidia Gongora powracają. Powracają z całą płytą. Powrócili 12 maja, a teraz się pojawiają też takie wersje i rozszerzone i zremiksowane. Amor in Francia. Quantic i Nidia Gongora. ¿Qué es lo que pasa, Fernando? Que tú no me hables a mí. ¿Qué es lo que pasa, Fernando? Que tú no me hablas a mí. Has dejado amor en Francia, que sea mejor que mí. Has dejado amor en Francia, que sea mejor que mí. Romantyki Nidia Gongora. Amor en Francia. Co będzie za tydzień? Za tydzień będzie, proszę państwa, muzyka różna. A, gitarowa. Gitarowa i popowe, piosenkowa. I ładne piosenki, i przeboje, i będą grane przez różnych artystów. Cóż, tak bardziej europejska muzyka, chociaż pewnie też i amerykańska. Amerykańska też się będzie. Natomiast, no, zakończy się to urocze spotkanie z państwem występ pana Tiago Franca, którego prezentowałeś pewnie wielokrotnie, gdyż to młody chłopak z San Paulo i pięknie dla państwa przybębni i przykwikuje. I tym oto miłym akcentem sympatycznym żegnamy się z państwem serdecznie. Do następnego spotkania się razem. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej, miłej nocy. Nie ma za co. Fleming. Bang, bang. Wystrzałowy samochód. Trójka i wydawnictwo Znak Emoticon przedstawiają powieść twórcy Jamesa Bonda. Czyta Rafał Królikowski. Książkę przełożyła Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk. Muzyka Piotr Salaber. Nieustraszeni. Odcinek 13. Słyszycie, kotki? Zawołał Joe, przekrzykując wiatr. Jesteście w dobrych rękach. Macie szczęście. A teraz lulu. A kiedy otworzycie oczka, to będziecie papusiać pyszne mniam-mniam na śniadanko. Bliźnięta, tak jak większość dzieci w ich wieku, nie znosiły, kiedy ktoś dziubdział do nich jak do babasów. Prawdę mówiąc, Jeremy i Jemima nie zdążyli jeszcze odpocząć po przygodach poprzedniego dnia i byli tak śpiący, że niewiele ich obchodziło, co się dzieje. Przytulili się więc do siebie i Jemima wkrótce usnęła. Zanim jednak sen zmorzył także Jeremiego, z przedniego siedzenia dobiegły go strzępki rozmowy między potworem a przyjemniaczkiem. Usłyszał mniej więcej coś takiego. Bon będzie po prostu zachwycony. Takie słodkie kocięta. Puścimy je tuż przed zamknięciem. 5000 franków. Klucz do sejfu leży w kasie. Kiedy stary sięgnie po resztę, mydełko wyjmie swój żel. Jeremy przez chwilę usiłował poskładać dziwne zdanie w jakiś logiczny sens, ale wkrótce dał za wygraną. Zwinął się w kłębek obok siostry i ukołysany jazdą też mocno zasnął. Dzieci zostały porwane z hotelu Splendid o 3 nad ranem. O 8 terenówka gangsterów stanęła przed opuszczonym magazynem, własnością Joe Potwora, znajdującym się gdzieś na przedmieściach Paryża, ponad 150 km od Calais. I dokładnie w momencie, gdy bandyci wnosili zawiniątka z dziećmi do budynku, miniaturowy radar na masce Bang Bang zatrzymał się, jakby wiedział, że ich podróż dobiegła końca. Potem klakson Bang Bang zawył. Ga go ga, ga go ga, ga go ga. I trąbił tak bez przerwy, czyniąc nieopisany hałas. Komandor Pot i Mimsy natychmiast obudzili się i z przykrością muszę powiedzieć, że pan Caractacus zerwał się z łóżka z ciężkim przekleństwem na ustach. Jeśli chcecie koniecznie wiedzieć, jakich użył wyrazów, krzyknął: a niech to prąd popieści. Potem wyskoczył z pościeli, ubrał się migiem, zbiegł na dół i pomknął do garażu, żeby zbadać elektryczną usterkę w samochodzie i naprawić ją, zanim hałas ściągnie mu na głowę wszystkich zaalarmowanych nim mieszkańców Calais, łącznie z policją i strażą pożarną. Możecie sobie wyobrazić jego zdumienie, gdy otworzył drzwi garażu i stanął naprzeciwko Bang Bang, a ona wydała ostatnie I zamilkła. Co ty wyprawiasz do diaska? Spytał komandor. Jej wielkie przednie lampy błysnęły i zaraz zgasły. Było to wyraźnie ostrzegawcze mrugnięcie. To wprawiło komandora w jeszcze większe zdumienie. Już miał podnieść maskę, gdy jego wzrok natrafił na cieniutką antenkę radarową sterczącą przed przednią szybą. Na miłość boską, cóż... Wymamrotał i w tym samym momencie zobaczył Mimsy nadbiegającą z hotelu. Dzieci! Krzyczała z rozpaczą. Dzieci zniknęły! Nie ma ich ubrań! Na parapecie okiennym są ślady po drabinie! Ktoś włamał się przez okno! Dzieci zostały porwane! Komandor chwilę wodził wzrokiem od zapłakanej Mimsy do Bang Bang i z powrotem i nagle wszystko zrozumiał. Kochanie, Bang Bang wie, gdzie oni są, powiedział. Zaraz ruszamy w pogoń. Komandor wskoczył za kierownicę, odpalił auto, a ono wydało zwyczajowe brum, brum, bang, bang i ruszyło z kopyta. Komandor śledził maleńki radarowy skaner poruszający się tuż przed nim na masce samochodu. Jego obracająca się tarcza kazała im najpierw jechać w lewo główną drogą, potem zakołysała się jak kompas, który chwilę się waha, zanim w końcu ustali właściwy kurs i ostatecznie przy skręcie do Paryża obróciła się w prawo. Komandor podążał za nią i wkrótce główną drogą zmierzali wprost na Paryż. Skok na pana Bonbona. Komandor solidnie docisnął pedał gazu. Strzałka prędkościomierza poszybowała w górę i odtąd utrzymywała się w rejonach 100 mil na godzinę. Wspaniały, zielony samochodzik z upiornym wyciem silnika pochłaniał kolejne kilometry. Przed każdym rozjazdem lub zakrętem komandor zerkał na radarowy skaner i podążał za jego wskazówką. W ten sposób śmig, śmig, śmig błyskawicznie zbliżali się do kryjówki bandytów. Starego, opuszczonego magazynu. Na jego tyłach, w pustej, ciasnej jak cela komórce, uwięziono Jeremiego i Jemimę. Bliźnięta szeptem, na wypadek gdyby ktoś podsłuchiwał pod drzwiami, zastanawiały się, gdzie są i co je czeka. Jeremy właśnie powtarzał siostrze tajemnicze słowa Joe Potwora o Bonbonie, który będzie zachwycony i o tym, że mydełko użyje żelu. Kiedy drzwi otworzyły się nagle i do środka wkroczył sam Joe, promiennie uśmiechnięty, jeśli na takim mordzie może w ogóle gościć promienny uśmiech. Za nim wsunął się sam z tacą, którą postawił na podłodze przy dzieciach. W pomieszczeniu nie było bowiem żadnego mebla. Chłopiec zerwał się z ziemi. Gdzie jesteśmy i co z nami robicie? Spytał. Jeśli natychmiast nie oddacie nas rodzicom, to gorzko pożałujecie. Lada chwila zjawi się tu policja, oświadczył najpoważniej jak potrafił. Ha, ha, a to dobre, naprawdę dobre, zarychotał bandyta. Słyszysz, mydełko? Mały mówi, że gliny mnie dołapią. Słuchaj, smarkaczu, wycedził. Byłem młodszy od ciebie, gdy zacząłem mieć kłopoty z glinami. Węszą za mną od tamtej pory i jak dotąd nie nakryli ani mnie, ani moich kolesiów. Zaśmiał się demonicznie. Mój tata był dowódcą w królewskiej marynarce wojennej, obruszył się Jeremy. A teraz jest sławnym odkrywcą i wynalazcą. Poza tym jest z nami jeszcze Bang Bang. Co to za jeden? Zainteresował się Joe. Nie jeden, tylko jedna, sprostował chłopiec. Ona jest samochodem, wyjaśnił. Najwspanialszym na świecie jest ma... Jeremy już miał powiedzieć, że jest magiczna, ale ugryzł się w język w samą porę. Lepiej było trzymać go za zębami. Aha, masz na myśli tego waszego starego zielonego gruchota, zakpił Joe Potwór. Twój tatuś wynalazca coś w nim przerobił, żeby latał, prawda? A, sądzę, że ta maszynka jest coś warta. Wynalazek mógłby przynieść kokosy, jeśli trafiłby w dobre ręce. Młody, co byś powiedział na to, żebyśmy weszli w spółkę? Ty zdradzisz Joe, jak tatuś ulepszył samochodzik, a ja opatentuję ten projekt. Potem sprzedałbym patent i odpaliłbym twojemu staremu jakąś działkę. Nie wiem, jak on to zrobił, a nawet gdybym wiedział, to i tak panu bym nie powiedział, odpowiedział chłopiec. A, no, dobra, odezwał się pojednawczo Joe.